mówisz. Ta fraza pojawiła się wielokrotnie w tym nagraniu. Pamiętam losy początkującej pani redaktor, pani dziennikarki, pani prezenter. Pani z branży radiowej, która na hasło realizatora wówczas... No, cisza w antenie, trzeba coś powiedzieć. Realizator szybko rzucił hasło. Mówisz! Na co początkująca pani redaktor. Mówię. Ot i całe wejście antenowe. Taka dykteryjka. Kwadrans po godzinie czwartej. Sygnał od państwa te pierwsze. Mówię. A mówi między innymi w tym budzikowym gronie korespondentów i przodowników. Rodzynek, pani Kasia Wiejska, korespondentka. Mówi dzień dobry. Na wsi mazurskiej coraz bardziej zielono. Ale jeszcze zimno. Z gorącymi pozdrowieniami. Pani Kasia dziś wiejska, korespondentka jako pierwsza. SMS-owo. Mailowo. Na dzień dobry. Pan Piotr pozdrawia. Jeszcze z Warszawy, nominalnie z Radomia. Za oknem piątka z plusem dziś na statek służbowo do Częstochowy. A równanie biegowe będzie jutro. Zachęcam wszystkich do tegoż właśnie biegania. Tak sobie myślałem, pan Piotr z Warszawy, tak naprawdę z Radomia. Może kiedyś taka trasa, się tak zaokrąglając, stówka. To ja myślę, że długodystansowców, ultramaratończyków, to nie byłoby duszno nawet. Pan Piotr jako pierwszy dziś mailowo. No i jeszcze telefonicznie pan Tomek z Robczyc, u którego to w drodze do Tarnowa 8 stopni, kierunek Żwirownia, na plecach 20, pod 27 nawet będzie podchodziło dziś. To u pana Tomka ciężarowca. Jako pierwszy dziś zgłosił się telefonicznie z podnoszeniem ciężarów. Kłaniamy się nisko i szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. O tip budzikowe grono korespondentów, przodowników. Ciąg dalszy sygnał, bo już podglądam. Tak jest, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Nie tylko z kraju, także z zagranicy. Wszystko w swoim czasie. 16,5 minuty po godzinie czwartej. Bliżej mi. To teraz piękny duet. Kowalski i pani Magda. Kto tak potrafi dzisiaj się zakochać, jak sprzed 20 lat tamten chłopak z wysokiej wieży otoczonej fosą, gdy w trzy zapałki patrzył zapalone nocą. Choć mógł najwyżej dać 100 słów gorących, warto się było budzić z nim na łące. Pamiętasz, kto miał w oczach magię obłoków i kto cię jak Irlandię kiedyś pokochał? Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Potrafi dziś za rękę trzymać, jak sprzed 15 lat tamta dziewczyna, z wiankiem na głowie i badylkiem w ręce. I nie ma sprawy, ślicznie było jej w sukience. Choć żyliście bez ślubu, słodką biedę klepali. Pamiętasz, jak jej wzrok odbijał się od fali. Kto dziś smaruje tobą kromkę chleba? Komu wystarczasz oprócz błękitu nieba? Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, że zdążył nas okłamać. To nie pierwszy raz, nie. Może nikt nie rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi ciebie. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi ciebie. Państwu spodobało. Nie. Choć mógłbym. Nie. Już uprzedzam Państwa prośby. Nie zdradzę imienia i nazwiska. Nie zdradzę. Nie. I gdzie to było, kiedy, też nie zdradzę. Chociaż kiedyś być może, teraz taka moda, że wszyscy piszą książki, ale co ja tam na kuchni się nie znam, ale gdyby taka książka miała powstać, no to być może i konkret, imię, nazwisko, adres pojawiłby się na tychże stronach, ale to teraz zdaje się wszyscy książki kucharskie, to się tam nie zna. 21 minut po godzinie 4. No, jeśli na czymkolwiek, to być może na staraniu się budzenia. No niech będzie, że budzimy w sobie. Nowy dzień, środa, 26 kwietnia przed nami, 116 dzień tego roku. Słońce obudzi się, proszę, ile 16 minut po godzinie 5 wzejdzie. No tak za oknami na Myśliwieckiej się nie zanosi się, chociaż się zaniosło i teraz już nie pada, a leje. Słońce zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa niecałe 15 godzin. No i najlepsze życzenia imieninowe dziś Klaudiusza, Marceliny, Marii, Marzeny i Ryszarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Brawo, Rysiu.

Piotr Działa i utwór zatytułowany Safari. Spoglądam w prognozę pogody. No na safari to się nie zanosi. Ale pan synoptyk od słowa do słowa, od zdania do zdania i dojdziemy jeszcze spokojnie do dwucyfrowej temperatury. Na razie o tym, że pochmurno, deszczowo w wielu miejscach, między innymi w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez centrum kraju po Podlasie będzie padać mocniej, najmocniej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. To deszcz, możliwe także, szczególnie na południowym wschodzie burze, a w górach prócz deszczu także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Dawno tego nie było. W Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami wzrośnie o kolejne 8 cm. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, w rejonach podgórskich do 60, w Karpatach do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, ambulatoryjne w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. No i mówię o tych dwucyfrówkach, pan synoptyk rzeczywiście tak rozciągnął temperaturę jak... A, nie wracajmy do tego. Od 8 stopni na Podlasiu, na Suwalszczyźnie 9 na Wybrzeżu, w większości regionów 7-8 stopni w centralnej części kraju. Tak właśnie, ale lokalnie, o, tam pan synoptyk się postarał, szczególny ukłon dla Podkarpacia. Od 7 do 19, tamże właśnie. Tyle od pana synoptyka po 4.30 w prognozie pogody, teraz od pana od muzyki. Pierwsza część budzikowego alfabetu. Zapada zmierzch, w głowie cichnie szum. Padam ze zmęczenia, lecz nie zaznam snu. Którą to noc już spać mi nie da. Polski blues. Przecież wszystko mam, co pragnęłam mieć, co na koniec świata zapędziło mnie. Więc dlaczego znów przyszedł do mnie polski blues? Miałam dobry dzień, lecz nie cieszę się i pojęcia nie mam, czemu mi tak źle, czemu nawet tu przyszedł za mną polski blues. Choćbym chciała to, po co wracać mam? Nie będę u siebie, ni tu, ani tam. I na zawsze już będzie ze mną polski blues. No coś takiego, mógłbym powiedzieć, gdybym spojrzał w skrzynkę SMS-ową. Patrzę. Nie widzę na razie po pierwszej nutce sygnałów, strzałów od państwa. Cóż to w budzikowym alfabecie? Dziś łączy trzy nagrania. Różne nagrania, różnych wykonawców, ale jednak jakiś wspólnik jest. No to bawimy się w tego wspólnika, rozbójnika. 71335. Zachęcam państwa do porannej korespondencji. Właśnie na razie tu i teraz w tej sprawie rozgrzewki szarych muzycznych komórek. Co łączy trzy nagrania? Pierwsze, którego słuchaliśmy przed chwilą, drugie i trzecie z rzędu, które za moment. 71335. Szukamy wspólnego mianownika, szukamy tego czegoś właśnie. Zachęcam, życząc przyjemnego słuchania. inside my car when tide is going to rain. Steering wheel is off like never, and you smile like never before. I said maybe we go to the north, to seaside or to the south. We will sleep in mountains in the morning, we'll come back. You said my love, we can run away from reality. In the evening I play gig and you are singing in the bar. We need money, money, money to be free, just to feel free. But I said my freedom is with you when you play and I sing. Me and my boyfriend. Budzik. 19 minut pozostało do godziny 5. Czy żeby dziś wspólnikiem były gitary, to od pana Daniela z Babimostu, czy żeby pianino, inna podpowiedź, odpowiedź, kobieta, ciepło, ciepło, ciepło, po trzech odpowiedziach, wiosna, też nie, słońce, też nie, radość, też nie, długi weekend, no niech będzie, że i też nie. Po trzech nagraniach to za mało. Trudne, trudne dziś, trudne jak się okazuje. Uwaga, dogrywka. Moje miasto. bo drugiej dogrywki, przyznam szczerze, nie przewidziałem, a byłoby trudno, No, trudno. Dziś z samego rana pan Jacek jako pierwszy. Brawo, brawo, brawo, brawo. Choć odpowiedzi były M jak miłość, albo Michał, czyli ja, albo nostalgia, albo czyje, albo posiadanie, to pan Maciek z Warszawy. Może gitary, może pianino, może kobieta, może nostalgia, może wiosna. Także sygnał od pani Ani ze Szczecina. Może odpowiedź to moje. To pani odpowiedź. Moja odpowiedź dziś także pokryła się z tym, co pan Jacek. A zwrócił uwagę nasz słuchacz. Brawo, brawo, panie Jacku, że w kalendarzu dziś jakoś tak z tymi imionami to tak nie za zbytnio. No bardzo się cieszę, pan Jacek rozstrzygnął właśnie. Choć chodziło mi to po głowie już od dłuższego czasu, a może właśnie dzisiejszymi solenizantami pociągnąć w dzisiejszym naszym spotkaniu z alfabetem. I tak też się stało. Tak jak mówiłem, z Klaudiuszem byłby problem, bo to miała być dogrywka numer dwa. Szukałem w myślach, szukaj, budzik, szukaj, gdzie ten Klaudiusz się pojawia. Ale rzeczywiście dziś według kolejności, tak jak podał pan Jacek, Marzena. Marzena Tarnowska i Sławek Wierzcholski w nagraniu Polski Blues, później Marcelina, Me and My Boyfriend, Sygitowicz, Ryszard i przed momentem w dogrywce Maria Peszek. I tak też dziś, no to pewnie wielu osobom utrwali się, panu Jackowi na pewno, jakie to imieniny. Klaudiusza, Marceliny, Marii, Marzeny i Ryszarda. Myślałem, że w tym kalendarzu dziś tak, jeśli z tymi imionami tak nie za zbytnio, to państwo będą odszukiwać. Właśnie tutaj gdzieś się pojawi trop w imionach wykonawców. Tak czy inaczej serdecznie dziękuję państwu za udział w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Jak zwykle jutro o zwykłej porze będziemy szukać właśnie wspólnego mianownika. Wspólnie zresztą w tym naszym cyklu rozgrzewkowo-muzyczno-szarokomórkowym. Dla pana Jacka ogromne gratulacje i oklaski. To umówmy się, że oklaski będą nie tylko dla pana Jacka, ale także dla pana Grzegorza. Też z Krakowa. Po piosence. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do stu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do stu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak, przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. zanim doliczysz do trzech. Brawa, brawa, brawa dla wszystkich biorących udział w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Także brawa dla pani Beaty i dla pani Agnieszki. Panie podpowiadam, no tak przecież zespół muzyczny Sedes nagrał piosenkę Klaudiusz. No tak, ja miałem troszeczkę inne skojarzenia z Klaudiuszem. Nieważne. 7 minut pozostało do godziny 5. Sygnał od państwa, między innymi od pana Sławka, gdzie w Jaworznie piąteczka. Pan Adam z małżonką tanecznym krokiem rozpoczynają nowy dzień. W Mielnie księżyc świeci plus 2. To od pani Ireny. To pani Irena. Pan Sławomir o tym, że w Gdyni obecnie 45 Fahrenheitów i o dziwo nie leje. Pan Artur gorąco pozdrawia i pyta pana synoptyka, czy w tym roku będzie więcej niż plus 21 stopni. Na dzień dobry pan Mateusz o tym, że w Kielcach wieje i leje. Budzikowy pies dyżurny pana Maćka, też no, aż tak poniekąd sobie troszeczkę go przywłaszczyliśmy, informuje, że pies nie stwierdził obecności śniegu przed domem. To z zawoi sygnały. Pani Alicja jest z nami w Toruniu plus 4. Pan Wincenty o tym, że na Kaszubiech bez zmian, czyli PDF w pakiecie. Prosimy uważać, poranne drapanie fury. Oj, oj właśnie. Pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego, gorące plus 8. Pan Tadeusz z Wałbrzycha o tym, że niebo uparło się i płacze i leje. Pan Zdzisław jak z dziś też o tym, że w Łodzi leje i już plus 4, robi się gorąco. Serdecznie z Piernikowego Grodu pani Marzena, z Torunia pan Karol, licealista, pani Agata z okolicy Lublina. Przypomina, co dziś w kalendarzu, jeszcze do tego wrócimy. Z dalekobieżnej 17 pan Maciej Warszawski Motorniczy jest z nami, pan Mariusz też na nasłuchu, bardzo się cieszymy. Ze skrzynki SMS-owej również pan Grzegorz melduje się na stanowisku kierowniczym. Jak zwykle Pętelka, Stary Sącz, Tychy, Bielsko-Biała, Stary Sącz, 7,5 stopnia. Jest dobrze, za oknem pyta się trele. Nie leży już na nogach pan Andrzej z Leżajska, plus 10, niebo zachmurzone. I jeszcze na dzień dobry z Nowej Rudy, zaraz Przełęcz Woliborska, jadący jak co środę ratownik medyczny, gorąco pozdrawia. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały od państwa. Ciąg dalszy, także tych zagranicznych. Już za chwileczkę, już za momencik, za 5 minut. Yeah. Korespondencja także od pana Pawła. I znowu chyba się spóźniłem. 4:44, czas zmienić pobudkę z 4:20 na 4:00. Oj, tak. Tym bardziej, że pogoda będzie sprzyjała. Wczesny wschód słońca, jak najbardziej. Z trasy Warszawa-Nasiel, kto jeszcze pan Paweł? No to właściwie już za granicą Warszawy, niech będzie. Zagramanica urlopowo, pani Marzena, w Oslo 35 Fahrenheitów, nie ma chmur, Norwegowie są fajni. Na dzień dobry, pozdrowienia dla wszystkich drogowców i transportowców. Też coś będzie. Middelfart na nas uchuje, jak co dzień. Fionia i pan Sebastian też z nami. Znów przymrozek. Chyba będzie. Znowu trzeba drapać szyby z rana w drodze do pracy. Ciekawe, jak byłoby po, już nie norwesku, a duńsku, poranne drapanie fury PDF. Może też oni mają jakiś taki skrót. Jakoś tak. Minus 2 obecnie, ale w dzień ma być to 11. Wieści o wschodzie słońca także nadsyła pani Amanda Harlow na nasłuchu spod Lądka Zdroju. Również gorąco pozdrawiamy pani Ewa i pan Piotr za Wielkiej Wody. Wtorkowe dla nas to już po zmianie czasu, po zmianie daty. Środowa poranna korespondencja i pozdrowienia. Pięknie, serdecznie państwu dziękujemy. Uwaga, gimnastyka buzi języka za 5:02. Nie przyspieszałem.